Гэтым разам мы слухаем першую частку аповесці Паўла Місько «Навасёлы» або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі» у выкананні Лікі Пташук. Навасёлы або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі». Трэніроўка, якіх свет не бачыў. Мы перабраліся ў новы дом, на новую вуліцу, ў новы мікрараён. Правда, наш квартал не зусім новы, просто ў ім не хапала адной вуліцы, нашай, каб замкнуць чатырохвугольнік. Перабраліся мы 3 дні назад. Тады вакол дома стаяла многа машын з шафамі, сталамі, ложкамі, вазонамі і клункамі. Першага я ўведаў рыжага Васю. На яго крычала з акна маці: «Ты дзе падзеўся, нягоднік?» А Вася стаяў сярод чужых рэчаў і нешта маляваў кавалкам крэйды на спінцы чужой шафы. Мне відаць было збоку. Крамзане і выгляне з-за шафы. Крамзане і выгляне. У Васі нос, як стручок перцу, і чырванаваты, і востры. Барада маленькая, нібы хто яе ўціснуў у твар. У доме 2 пад'езды, дык Вася з нашага крайняга пад'езда. А ёсць яшчэ не наш крайні пад'езд. Там пасяліўся таўсматы Жорка. Плячысты, твар шырокі, вочы падпухлыя, як у мангола. Людзі яшчэ наверх рэчы валаклі, а ён уніз. Знёс на плячы малы велосіпед на таўстых шынах, стаў і жуе булку. Вася адразу да яго: «Дай!» – працягнуў руку. Хацеў, каб велосіпед даў, а Жора яму булку сунуў. Вася булку ўзяў, але тут же сказаў: «Жора, абжора, та ў стель, не ў лес на пастель». Жора і вухам на гэта не павёў. Закінуў нагу на сядло і стаіць. Вася прасеў ззаду, глядзіць нявінна яму ў патыліцу і коле кавалкам шкла шыну. Жорка, праўда, хутка падабрэў, даў і мне праехаць вакол дома, і Васю. Вася знарок кіраваў па самых большых калдобінах і пяску, стараўся наехаць на камень. У другім крайнім пад'ездзе ёсць яшчэ Паўлушка падушка і Сярожка крываножка. Хоць Вася так і назваў Паўлушу, але ён зусім не падобны на падушку. Ён высокі, худы, не ўмее смяяцца. Я паспеў ужо ўведаць, што ў яго адна мама, а таты няма. Ёсць у яго і малы брат Генік, толькі я не бачу яго яшчэ. Ён у кругласутачным садзіку. А Сярожа, праўда, што крываножка. Вася сказаў яму: «Стань смірна, стулі ногі!» То і стаў, а Вася шморх пралез паміж яго ног, як цыркач у цырку праз абруч. Усе мы: «Ха!» А Сярожка лып-лып вачыма. Дзівак! Сеў бы Васю на спіну, заціснуў нагамі, хай бы вазіў. А Сярожа толькі потым прапусціўся за Васем пасля нашага смеху. «Дык хіба дагоніш таго рыжага чорта?» Мяне Вася назваў Жэка-недарэка, хоць мяне зусім не Жэка зваць, а Жэня. Ой, якія злосныя мы былі на Васю за гэтыя імянушкі. У мяне аж ну кулакі свярбелі, так і хацелася пачухаць аб яго спіну. Але ж не будзеш біцца ў першы дзень. Што тады людзі падумаюць? Сярожа ходзіць у 1 клас, а я, Жора і Паўлуша ў 2. Вася ў 1 клас не прынялі, не хапіла 1,5 месяца. Женя, 9-класнік, з нашага пад'езда ўзяў Васю за вуха і балюча падцягнуў у гору. «Ой!» – заенчыў Вася, ухапіўся за яго рукой, ажно падкурчыў ногі. «Што? Няўжо баліць?» – нібыта здзівіўся Женя і пагушкнуў завіслага на руцэ Васю. «Дык улічы, што і ўсім хлопцам ад тваіх мянушак баліць!» Мы ходзім у новенькую, як і наш дом, школу. Яна цераз 2 кварталы ад нашага дома. І падлога, і сцены, і вокна, і ўсё-ўсё зіхацела ў гэтай школе. Хадзіць толькі ў тапачках, загадалі нам. І мы носім у школу ў партфелях або ў мяшэчках тапкі. Сёння серада, вечар. Але дарослыя ўсё пераблыталі, назвалі сераду суботнікам і высыпалі на двор з вёдрамі, з насілкамі, з рыдлёўкамі, сталі раўнаваць там, дзе бульдозер не дараўнаваў, збіраць камяні, намячаць будучыя дарожкі і клумбы. Усім кіраваў дзядзька Лявон, артыст-пенсіянер. Лявон Іванавіч. Ах, каб былі ўжо дрэвы, ах, каб былі кусты, шкадавалі дзядзькі і цёткі. Мы спачатку памагалі збіраць камяні і кавалкі цэглы, цягалі за дрот кавалак бляхі, каб цікавей было, і на ёй вазілі. Але перасталі адразу, як толькі дзядзькі ўкапалі два слупы, чапляць вяроўкі, вешаць бялізну. Ух ты, якія вароты! Давайте ў футбол, прапанаваў Вася. Я вынес свой мяч, сярожка такі ж. Чырвона-сіні, толькі крыху меншы, Жора чорны, валейбольны. А Павлуша з места не сышоў, адно ў носіка лупаў, і Вася ніякага мяча не вынес. Усім хацелася забіваць галы, і ніхто не хацеў стаяць у варотах. Упрошывалі сярожу і я, і Вася, і Павлуша, а ён мне труні, ну. Тады Жора паабяцаў яму даць тры разы праехаць на велосипедзе вакол дома. І сярожа стаў. Без варатара нас чацвёра. А мячоў тры. Вася лез у кожную шчыліну, выхопліў мячы з-пад ног і біў па варотах без чаргі. Пакрычалі, паспрачаліся, рашылі біць па чарзе. Кожны тры раза трыма мячамі. Хто адбамбіцца, бяжы падаваць мячы. Але ж і варатар быў сярожы. Толькі два разы адбіў мяч, і то ўсё гол ды гол. Ажно гуляць не цікава. Вася знарок біў не ў якую там дзявятку, а проста пасярожу. Цаляў, каб трапіць мячом паміж ног. І праўда, раз яму ўдалося прабіць у гэтыя крывыя вароты, сярожу скіпеў і кінуўся за ім. Спаў абарота, завёўся. Уцякаў Вася пацвельваючы. Не захацеў больш сярожа стаяць варатаром, і ў гэты час маці паклікала Паўлушу вячэраць. «Давайте на дзве каманды падзелімся», – сказаў Вася і цярнуў рукавом з твару пот. Падзяліліся. Адзін мяч адкінулі. Цяпер у кожнай камандзе свой варатар, у кожнай мяч. Нічога, што вароты адны. Варатары могуць стаяць спінамі адзін да аднаго, і можна біць з двух бакоў. Па мяч не трэба бегаць. Яго падбірае другая каманда і б'е па варотах з другога боку. Б'ём па 10 разоў. Тады мяняемся. Хто нападаў, становіцца варатаром. І трэба ж так прыдумаць. Ой, галавасты гэты Вася. Ну вось і пачалося. Мае мячы лавіў Вася. Сярожавы – Жора. Сярожу не пазнаць стала, адкуль спрыт узяўся. Коціцца клубочкам на мяч, бац, паў самы слупок міма. Я перасцігаю мяч, ганю на вароты з другога боку. Вася падскокавае, як малпа, танцуе. Ай, нервачкі не вытрымліваюць. Прабіць я не паспеў. Трах яму сярожа мячом ніжэй спіны. Вася саўгіць носам у пыл. У мяне павялі ад смеху ногі. Пастаяў, адсопся, бух па мячы. Гляджу, сядзіць Жора на зямлі, падкасіў яго пад калені. Варатары асцепваюцца, займаюць пазіцыю, а Вася злосна сапе. Зноў імчымся сярожаму атаку. З двух бакоў дар-дар! Падскочылі па свае мячы Вася і Жора. Клёк! Галава б галаву! Паваліліся, як кеглі, ляжаць, чухаюць гузакі. А ў варотах два галы. О, яшчэ па 8 удараў засталося. Свішча вецер у вушах, ляціць пыл з-пад капытоў, імчацца асілкі на салаўёў разбойнікаў, трах-тарарах! Варатар Жора сядзіць чамусьці на варатары Васю, але дзіва, мячы адбіты. Вася крэхча вылазіць з-пад Жоры і наскокава на яго. «Ты знарок, знарок, таўстель, лезеш на мяне!» «Скажы яшчэ раз, таўстель, заганю пад самую плешку ў зямлю!» Совае Жора яму пад нос кулак. Развялі іх, разбаранілі. Паклаў бы Жора Васю адною левую. Пры чацвёртым удары варатары штурхнулі адзін аднаго плечукамі, нібы хацелі пагрэцца, і пасталі ракам. Два галы! Пры пятым Вася прасеў ззаду Жоры, і той кулець цераз яго да гары нагамі. Пры шостым яны пахапалі не свае мячы. Пры сёмым Вася не размінуўся са слупам, хацеў яго знесці лбом, а Жора праехаў на жываце цэлы метр. Пры восьмым пацалаваўся са слупам Жора. Пры дзявятым варатары падскочылі, схапілі замест мячоў адзін аднаго за галовы. Вася сінеў, счарнеў ад злосці, а мурзатыя абодва як шмаравозы, а выкачаныя быццам знарок іх цягалі і валачылі па зямлі. Пры дзясятым удары яны распласталіся ў варотах, адзін у той бок галавою, другі ў гэты, і не захацелі ўставаць. Сярожа падбег да Васі і стаў лічыць. Раз, два, тры, як суддзя на рынзе над баксёрам. Потым Жора ўстаў, абабіў з большага пыл на сабе і сказаў: «Ну, цяпер вы». Але толькі мы пасталіся ружам у варотах, як у вокнах паказаліся нашы мамы, як знарок. «Дадому! Хутенька дадому вячэраць!» І мы пайшлі дадому, вясёлыя. А Вася плёўся ззаду і скрыгітаў ад злосці зубамі. «Заўтра ваша чарга, чуеце? Не выкруціцеся!» Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» ў выкананні Лікі Пташук.